Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, party people, summer, Kiss Kiss in the Mix. Live de la mare, live din Costinești. Ziua cu numărul 23. Mamă, câte lume aici, Olic, ce se întâmplă? Nici noi nu știm exact ce se întâmplă. Cum nu știm? Știm exact. Stai că încercăm acum. De câteva minute se întâmplă să fie. Atenție. De asta nu se întâmplă, uite, vezi? În Beach Barul Summer Kiss se află Loredana și Banda Agurita. Aplauze mâinile să! Bine v-am găsit! Hello, hello, ce faci? Voi ce faceți? Ne facem foarte, foarte bine și mă bucur tare mult că sunt la mare! Cu mâinile sus toată lumea! Mamă, dacă câte lume cu aparate foto, cu camere, cu telefoane. Îi salut pe toți cei prezenți, este într-adevăr o zi toridă și sunt convinsă după ce o să cântăm o să fie și mai toridă. Ce ziceți? Sunteți gata pentru Loredana și banda Agurita? Mâinile sus! Să-i dăm drumul? Nu, vreau un da mai convingător. Da! Ok, sunteți gata? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nu mai vreau nimic, poate doar un pic, un stropin iubire. Ne-am jucat cu noi, împărțind la doi multă fericire. Și ce aș putea să-și cer mai mult de atât? Ce aș putea să am ce n-am avut? Un zâmbet n-am cum dai, nu e de ajuns. Este simplu, este bine. Șoaptă de-a ta o găsește pe-a mea într-un cazărut. Și ce-aș putea să-și cer mai mult de atât? Ce-aș putea să am ce n-am avut? Un zâmbet dacă îmi dai îmi e de ajuns. Este simplu, este bine când în ochii tăi sunt numai eu. Ne ascult acum la radio. Hip, hip! Salut de la Costinești! Până una alta am nevoie, pentru că suntem live, de o mică ajustare tehnică, băieți. Aș vrea să te imiteți pe cineva aici la noi, pentru că am rămas cu... Ia uite cine mă ajută. Dragii mei, am nevoie de cea mai tare fată să vină alături de mine. Fată, fată, am zis. Ia să vedem. Ia să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Cine vrea să cânte alături de mine la Kiss FM? Cea mai blondă, ia vină tu în pace. Și de un băiețel am nevoie. Hai, hai, tu, tu, tu. zugulacă, zugulacă, zugulacă, za. Vă mulțumesc! Sunt genial, vă iubesc! Să ne revedem cu bine! Mulțumim Kiss FM! Mulțumim tuturor prezenți și aici, dar și pe unde! Mulțumesc Iliana, mulțumesc Radu, mulțumesc banda Gurida și vă mulțumesc vouă! Multă dragoste și vreme frumoasă! Aplauze pentru Loredana și banda Gurida! Mâinile sus, toată lumea! Mamă, câtă lume e pe plajă! Au luat cu asta studioul Beach by Summer Kiss. E nebunie maximă aici. Deja aveți poze pe facebook.com/KissFM România și pe Facebook-urile noastre. Le punem și pe site pe KissFM.ro puțin mai încolo. Hai să continuăm cu mixul. Avem Don Omar și Lucențo, Dansa cu Duro. Și apoi continuăm cu hiturile de plajă. DJ Ang și Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, hello. Și după 2-3 hituri o să și povestim cu Loredan aici în Beach Barul Kiss FM. Eu zic că după 7-8 hituri, pentru că nu scapă de la poze acum, e clar. Nu degeaba aia avem pe cei doi băieți acolo lângă scenă. Am avut Loredana și banda Gurida, super mega show aici la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Hai să continuăm. Fuerza de... cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după pusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Ești cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i place. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede. Se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parumă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. Ofistricată, mă. Frumoasă, lume multă, duminică superbă. Chisoman pe scena, Summer Kiss. Loredana încă se află la poze. Dacă vă vine să credeți câtă răbdare poate să aibă, e acolo la poze, la autografe. Și cred că mai are cel puțin jumătate de oră după cum se miște treburile. Dar o felicităm pentru răbdarea pe care o are. O felicităm pentru concertul pe care, pentru mini-concertul pe care l-a susținut aici mai devreme. Practic nici n-a coborât de pe scenă. Deci ea a rămas în soare pe scenă pentru că a luat-o cu asal. Nici măcar nu s-a refugiat la umbră. Tot acolo se află la poze și la autografe. Ceea ce este foarte tare. Când o să termine cu pozele și autografele, o să o așteptăm aici la un mini-interviu. O să vedeți filmarea și la Focus 18 la Prima TV. Colegii noștri sunt aici, muncesc de zor. Da, sunt pe plajă, filmează, o să vedeți la știri la Prima TV nebunia de aici, de la Summer Kiss Costinești. Hai să continuăm cu Bucovina, Ian Oliver și Chantel. O să ne trim și cu Connector, Vara nu dorm și Oceana Endless Summer. După care povestim cu Loredana, care încearcă să vină către studio, dar mai face o poză, mai face o poză, mai face o poză. Și tot așa, în 10 minute sperăm să punem mâna pe ea. Hai să continuăm mixul live din Costinești. Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Mai știi ce zi azi? Ziua 23. Și duminică. Hey! Și duminică. Zi mare. 3 săptămâni, astăzi mai avem încă 6. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. We'll be right back.

Summer Kiss Live pe plajă din Costinești. Pe Loredana, de la fotografii, de la poze, de la autografe, este cu noi în Beach Barul Summer Kiss după mini-concertul pe care l-a susținut pe scena noastră de aici de pe plajă. Ai scăpat de poze. Bine ai venit din nou în studioul Kiss FM. Bine v-am regăsit. M-am simțit excelent și vreau să le mulțumesc tuturor celor prezenți pe plajă și care au fost alături de mine și de banda mea. Și să le urez o vară extraordinară. Am rămas pe ritm. Am rămas impresionat când am văzut că nici măcar n-ai coborât de pe scenă. Ai rămas în soare să dai autografe, să faci poze. E o plăcere să fiu alături de fanii mei și să le cânt. Cred că este cea mai mare răsplată pe care o primesc și vă mulțumesc foarte mult. Loredana și banda Gurida aici la Summer Kiss Kiss in the Mix. Spune-ne cum te simți după 25 de ani de carieră. Mamă, frate, cum sună asta. Ca la început, să știi, de fiecare dată, cel puțin în România, mi s-a părut că trebuie de fiecare dată să te relansezi cu fiecare album, cu fiecare cânte, cu fiecare prezență, pentru că s-au schimbat și se schimbă generațiile atât de repede. Muzica, am trecut prin niște timpuri extraordinar de grele la început și mă bucur că cei din generațiile de astăzi care au început să cânte și să facă muzică, poate și datorită nouă, celor care am pus niște temelii acolo la bază, le este mult mai ușor acum. Dar sunt bucuroasă că trăiesc aceste timpuri alături de voi și le trăiesc făcând performanță în continuare, concerte în toată lumea, scoțând albume, scriind cântece. Am auzit că vei cânta peste o săptămână, ai zis că o să ai un concert foarte, foarte tare. Exact, peste o săptămână și două zile voi fi pe o altă plajă, pe cea mai celebră plajă de pe Coasta de Azur, de la Saint-Tropez, la Nikki Beach, așa că dacă aveți cumva bilete la Saint-Tropez, eu mă întâlnesc cu voi acolo și cântăm pe românește, pe bune. Mamă, foarte tare! 25 de ani de carieră, zicea colegul meu. Chiar mai mult. Chiar mai mult. Hai da. Să sunt cifrele. Bine, așa. Îți place cum s-a schimbat muzica în ăștia mulți ani? Sigur că da, îmi place și cred că întotdeauna am încercat să merg în avantgardă și dacă de multe ori când am scos un album, mulți au rămas poate șocați sau poate n-au înțeles la momentul respectiv, m-am bucurat că după aia acele cântece să fie cântate de absolut toată lumea și să ajungă anthem-uri, cum, da, cum corect, se corect, spune corect. În engleză, da. Adică imnuri. Mă bucur că cu toții ne-am ținut forțele și ne-am întărit forțele, pentru că nu e ușor să intri dintr-o epocă a vinilului, într-o epocă a CD-ului, după aia într-o epocă a internetului și, Doamne Dumnezeule, ce o mai veni, a? Telepatie. Dar noi suntem pregătiți, eu sunt antrenată, sunt din Onești, noi facem performanța acolo în orașul ăla, după cum bine știți, așa că voi rămâne o performeră, orice ar fi, oriunde ar fi, în orice condiții, sub apă, peste apă, sau, eu știu, pe lună sau pe Marte. Spune-ne, dacă mai ții minte, după atâția ani de muzică, câte piese ai înregistrat, câte albume ai? Să facem iar o socoteală, numere. Am peste 600 de cântece înregistrate, dintre care 300 de cântece compuse de mine. Am cântat și cânt în aproape toate limbile pământului și cel mai mult îmi place să cânt pe limba mea. Foarte frumos, foarte tare. Zine de Vocea României, te vedem și sezonul ăsta, exact, nu? Exact, o să înceapă în curând. După ce mă întorc de la Saint-Tropez, exact în ziua următoare vom intra în studio, pentru că vor începe audițiile pe nevăzute, adică blind audition-urile. Vor fi zile foarte grele, dar foarte frumoase. Zilele în care eu împreună cu cei trei colegi ai mei, cei trei băieți, cei trei ștrengari și o ștrengăriță, sau cum să le zic? Cam așa, cam așa, cam așa. O să începem să ne alegem echipele și de atunci încolo începe practic pregătirea pentru marea finală și pentru toate live-urile care vor urma. Așa că va fi o săptămână foarte, foarte importantă. Și va trebui să fiu într-o mare formă. Dar vă mulțumesc pentru energia pe care mi-ați dat-o în această după-amiază. Haideți cu mâinile sus și în fața beach bar-ului. Vă mulțumim mult, mult, mult, mult. Ai o piesă cu Dragoș Chircu. Ai venit și cu un remix astăzi pe care o să-l ascultăm imediat. Exact, este... Zine despre remixul ăsta. Piesa o știm, am văzut și clipul, foarte, foarte frumos. Da, remixul l-am realizat acum câteva săptămâni cu Mihai Rista. Aha, ok. Și cred că este un remix de vară, un remix care se asortează foarte bine cu Costineștiul. Și cântecul l-am scris cu câteva luni în urmă, alături de Uwe Bozer, chitaristul de la trupa Riemann. Și cred că e o baladă de dragoste care acum a căpătat și un impuls, un upbeat, așa, ca de să vară. Spun așa, de vară. Și sunt convinsă că și acest remix va avea succes, așa cum și originalul deja are foarte mare succes. Hai să-i dăm play, să ascultăm piesa. Hai să ascultăm și Ochii din Vis. Povestim. Și vă aștept pe Facebook, pe pagina mea Loredana Groza, pe toți, ca să ne vorbim unii între alții, să ne destăinuim și să aflați tot ce se mai întâmplă cu muzica mea și, de ce nu, cu viața voastră, pentru că sunt alături de toți cei care îmi scriu și le scriu cu mare drag tuturor. Hai să auzim în premieră la Summer Kiss Kiss in the Mix Loredana și banda Gurida, Ochii din Vis, Summer Remix. Lori, îți mulțumim frumos, Maria, că ai venit mult, alături mult. De noi. Tsuki, tsuki, tsuki, tsuki la te Kiss FM. Te-am pupat, Loredana. Nu mai vreau nimic, poate doar un pic, un strop din iubire. Ne-am jucat cu noi, împărțind la doi multă fericire. Și ce-aș putea să-și cer mai mult atât, ce-aș putea să am, ce n-am avut. Un zâmbet la când dai, cum e de ajuns. Este simplu, este bine când în ochii tăi nu mai cheamă ochii tăi. În ochii tăi nu mai cheamă ochii tăi. ochii tăi mă văd așa cum sunt. În ochii tăi e ce vrei mie, e locul unde din vis, Summer Remix în premieră la Kiss Kiss Cinemix de plaja Loca Beach de Jam Indolix. Continuăm cu piesele, cu hiturile din playlistul Kiss FM. Mamă, cum a trecut timpul astăzi. Ia uite, ora 5 fără 9 minute, incredibil. Da, continuăm cele două ore non-stop hiss, două ore neîntrerupte de reclame live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Avem Like Chocolate, Maria Maria. Ne întâlnim și cu Vank Pleacă și Michael Parsberg, coverul Mad World la Summer Kiss Kiss in the Mix. Toată lumea la mare weekendul ăsta. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar Maria, hituri. Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cură-me tu amor. Maria, Maria. I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very tradițional deja în atâția ani de vară, nu de mare. Și nu știu cum se întâmplă, dar din nou vorbim la oră fixă. 5 mix arată ceasul. De acum încolo încă 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, transmise în direct în toată rețeaua Kiss FM și desigur de kissfm.ro/live. Ușor, ușor începem să ne liniștim după toată nebunia cu Loredana Groza și cu bandul, cu banda ei. Da, banda Gurida. Oamenii s-au întors la plajă, la baie, sunt valuri foarte mari astăzi, concurs de spart valurile cu pieptul. O demență totală, încă de dimineață ne-am distrat și am făcut o grămadă de băi. Așa, câte băi ai făcut azi? 3-4. Uite ce voce am eu. Și că ziceai tu că ai rămas fără voce, dar uite. Aproximativ am răgușit și eu, s-ar putea ca următoarele zile la Kiss Kiss in a Mix să fie DJ fără voce. DJ fără voce. DJ care mixează doar. Hai să continuăm cu hiturile. Vara asta asculți doar hituri. Love you, love you, love you, love by my side. 'Cause I'll be waiting for you.

by your eyes. I'll be hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Tocándome, yeah, yeah. vina pe ea. Vântul care iarăți suflă în buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Să fie la mare în momentul ăsta. Parcă ar fi cel puțin 15 august sau 10 august sau nu știu. Dar stai să vezi ce o să fie pe autostradă când o să plece toată lumea, mai ales acolo de limitarea de 80. Da, foarte tare. Mulți pleacă azi, mulți pleacă mâine, pentru că mâine se schimbă turele, se schimbă turiștii, se schimbă seriile, sau cum să le spunem. Știi că toți ziceam noi că în ziua de luni nu prea mai e lume la mare, e ziua liniștită, e duminica de la mare, dar... Sau luni nici valul nu bate, dar ce valuri am avut azi. Ideea e că încă de lunea trecută, luni deja la mare era foarte multă lume, ceea ce se întâmplă și acum, și mai departe așteptăm și mai mulți turiști la Costinești, pentru că este stațiunea cea mai plină din România. Da, vorbim cu ei, o să vină toți începând de marți. Ai sunat pe toți? Da, pe toți. Un mesaj, ceva, un SMS. Le-am dat mail. Apropo de mail-uri și SMS-uri, DJ Ang și-a găsit un nou job. Da, part-time. Deci, înainte de emisiune, 2-3 ore pe zi, dau fetele cu cremă pe plajă și mă cistesc cu bere. Da, eu vreau să zic că te răsplătesc. Nu, da. Te gândi la tâmpenii. Hai, stai în emisie. În natură, cu niște morcovi, niște roșii, niște valuri. Valurile sunt o natură, da? Bine, da. Bun, okay. Avem așa, Let Me Blow Your Mind, Gwen Stefani, un remix foarte tare. Dacă nici seama, Mamacita, LP Remix. Și o să ne întâlnim cu o piesă nouă, nouță, David Guetta, Chris Brown și încă un băiat care cântă în piesa asta. I Can Only Imagine. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix, yo. Yeah. Yeah. Kiss FM live pe plaja din Costinești. I had to give you my I'm not afraid to

Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. A fost o piesă foarte tare de la David Guetta și Chris Brown, se numește I Can Only Imagine. Sună foarte, foarte bine, este exact cum trebuie să fie o piesă de vară. Hai să continuăm cu hiturile mixate. Înainte vă spune că avem podcastul la zi updatat. Toate edițiile Kiss Kiss in the Mix de până acum de pe plajă sunt pe kissfm.ro/kkm. Avem și hotspot, internet gratuit pentru cei de pe plajă. Cei de pe plajă pot să dea un search de pe telefonul mobil și o să găsească hotspotul Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM cu litere mici într-un cuvânt. Da, e foarte simplu, avem internet wireless pe toate plajele Summer Kiss. Loredana Groza a fost astăzi alături de noi. Super show, super concert, super atmosferă, da. Făcută și de ea, dar și de turiștii veniți aici alături de noi pe plaja Loca Beach din Costinești. Cred că au fost 1000 de oameni în jurul scenei și în jurul studioului Summer Kiss. Avem pozele, filmulețele, dovada, vorba aceea, da, după ora 18 pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Dar și la Prima TV, la Focus 18 în seara aceasta. Bun, continuăm mixul. Lorin vine mai încolo cu Euforia. Până atunci, Laurențiu și Andreea Bănică, ei au fost prezenți aici acum câteva zile la Summer Kiss Kiss in the Mix. Și o să ne întâlnim și cu Shakira, Addicted to You, remixul lui Felipe C. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. to infinity. We're higher, we're reaching for divinity. The mix live de la Mare, live din Costinești, Lorin Euphoria, o piesă foarte tare și un remix by Wawa Production. Încheiem aproape două ore non-stop hits, e timpul pentru o scurtă pauză, iar după pauză revenim cu încă 3, poate chiar 4 hituri mixate. Doamne, și că suntem roboței, avem tot timpul același text. N-am mai văzut așa ceva, pe bune. Bun, hai, pauză, ieșim la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix, we'll be right back. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Yo, baby, what's up? Kiss, Kiss in the mix. Ne-am întors pe plajă live din Costinești, din Beach Barul Kiss FM, DJ and Olex. Îi salutăm pe toți cei care ne ascultă în acest moment acasă. O fată foarte udă ne-a făcut cu mâna, bună. Acasă, pe plajă acasă, sau pe plajă la mare, sau pe plajă în balcon, sau pe plajă în dormitor, sau, nu? Eee. Peste tot să avem o plajă, cum ar fi? Oh, cam așa ar fi. Dragostea se face ca la radio, minim 2. Păi nu? departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima, ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Cât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, in the mix live de pe plaja Loca Beach din Costinești. Să nu uităm, diseară avem super petrecere aici în clubul de pe plajă, în unicul cort de pe plajă, în Midnight Sun, avem DJ Rino in the mix. Bă, DJ Rino nu vine și el să facă cinste cu bere aici, atâta zicem de el, zicem de el. DJ Rino a promis că diseară face cinste cu jumătate de bar. Deci, bun. Intră în club, jumătate de bar pentru Kiss FM jos, deci o să fie frumos. E ok, bun, deci la noapte avem program. Te așteptăm, da, deci atenție, tati, ne vedem în club, vorba aceea. Sărinele! Da. Mulțumim frumos, Ana Moca, pentru asistența tehnică din regia de emisie. Rămânem mai departe cu cei de pe plajă. S-ar putea ca mâine și DJ Young să rămână fără voce. O să fim doi moși. Nu. Ascultați Kiss FM, maică! Da, mă adormit și eu cu gura deschisă pe șezlong și a bătut vântul. Ți-ai drap pe urechi și ai și pe gura, s-a invers. Da. Ne auzim mâine ziua cu numărul 24 la Summer Kiss, Kiss in the Mix. O luăm de la început, mâine vin alți turiști la mare. Cei care pleacă astăzi, cei cărora pleacă astăzi, le dorim drum bun, fără trafic, fără ambuteiaje, fără, da, și doar cu Kiss FM în boxele din mașină. Știi ce ne-am făcut noi astăzi? Uite, asta ne-am făcut noi astăzi. Două dedicații pe final din partea lui Aurelian și Irina din Arad pentru familia Ștefan din Frumușel. Vă pupăm de la mare. Și de la Laurențiu pentru Gabriela și Vasile din Maramu. Ne auzim mâine, rămânem pe plajă până la 8, suntem aici. Iar mâine, ca de obicei, în direct, 2 ore de la 4 la 6, Summer Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Seara frumoasă tuturor, o duminică seara cât mai frumoasă vă dorim. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. All the hits, all summer, Kiss FM.